для слухачоў старэйшых за 12 гадоў. Радыё бібліятэка. Шаноўныя слухачы, прапаную вашай увазе старонкі аповесці Івана Шамякіна «Вялікая княгіня», выканаўца заслужаны артыст Беларусі Ігар Лапцінскі. Алена з маленства здзіўляла блізкіх нечаканымі пытаннямі. Здаралася, што трое дарослых не маглі адказаць на пытанне дзяўчынкі. Толькі бацьку такіх пытанняў яна не задавала, баялася. Перад бацькам яна і ў 18 гадоў іграла малую. Тут, у Вільні, вялікая княгіня ашаламляла свайго канцлера і біскупа Табара. Сапега захапляўся ёй. Табар, не здолеўшы адказаць на яе багаслоўскае пытанне, напаўняўся злосцю і нянавісцю да адукаванай схізматычкі. Спрабавала здзіўляць першую пані, але Зосю Заславскую Радзівілаву цікавілі толькі кахальныя прыгоды і страшылі лясныя казкі. Мужу Алена такіх закавырыстых пытанняў не задавала за павагі, каб, барані Божа, не ўнізіць яго, не выклікаць незадавальненні. Мядовы месяц іх цягнуўся не адзін месяц. У канцлера свайго Алена спытала раптам: «Князь, хто такія літоўцы?» Пытанне што рэпа, прасцей не прыдумаеш, але мудры сапега разгубіўся. Як то? Дзіўна, і я літовец, і ты, вялікая княгіня, літоўка. А на якой мове мы гаворым? Я па-руску, князь па-руску, а хто па-літоўску? Жамайты і аўкштайты. Яны гавораць на розных мовах. Я чула на рынку. «Вялікая княгіня ездзіць на рынак?» – жахнуўся канцлер. «Князь, няхай будзе гэта нашай з вамі тайнай. Прашу не казаць вялікаму князю, а то мяне могуць яшчэ высекчы за такое свавольства». Алена умела жартаваць. Але сапегу было не да жартаў. «Вялікая княгіня хоча даказаць, што вялікае княства літоўскае і рускае, князь, што вялікае княства гэта рускае княства». Алена зразумела, куды гне канцлер, і ўмела адступіла. «Не, я не маю намер даказваць, навошта? Я вялікая княгіня таго княства, якое ёсць і будзе, майго княства. Але я хачу ведаць мой народ. Хто ён? У якой глебе яго карані?» «Ну, што скажаш на гэта?» Сапега і злаваўся, і захапляўся. Пахваліў жаданні юнай княгіні ўсё ведаць, але размову гэту перадаў сябру свайму Войцеху Табару. Біскуп пры упэўненасці ў сапегавай адданасці не сказаў, што Александр грэе на сваіх грудзях змяю, якая глядзіць на трэці Рым, на Маскву, але падумаў так. Сапегу сказаў: «Я спадзяюся, што князь паможа мне зрабіць завечкі, якая заблудзілася ў рускіх лясах, прасветленую служку рымскай веры». Сапега посміхнуўся: «Ваша прасвященства забывае, што я трымаюся грэчскага закона. Такі грэк варты многіх рымлян. Ваша прасвішчэнства перабольшвае маю ролю. У той час не было яшчэ звароту на вы, але зварот да высокіх служкаў рымскай царквы вымушаў множнага ліку, бо так называлі сябе папы і кардыналы. Мы папа рымскі, мы кардынал кракаўскі. Адзін з першых дэкрэтаў вялікай французскай рэвалюцыі быў аб адмене вы ў звароце да аднаго чалавека, што мела на ўвазе зрабіць усіх людзей роўнымі. Даказваць алені перавагу хрысціянства над паганствам было б неразумна. Але працягвалася хрышчэнне жэмайтаў і аўкштайтаў у каталіцкую веру. І Сапега расказваў, наколькі высока ўзняліся сяляне, жэмайты і аўкштайты, якія прынялі хрышчэнне над сваімі сабраццямі-язычнікамі. У адной вёсцы спалілі жанчыну, абвінаваціўшы ў нявернасці мужу. Сапега не падумаў, што такі дробны эпізод, ну, тысячы гінуць у войнах, у чуме, в оспе, так усхвалюе вялікую княгіню. Хто даказаў? Муж? Хто судзіў? Алена абураная хадзіла па пакоі не паходкай разгневанай жанчыны, паходкай уладаркі. Божа мой, у гэтай дзяржавы няма законаў. Быццам у дзяржаве яе бацькі былі. Ох, якія законы. Людзей палілі і там, па прысудзе князёў, але ж па прысудзе і вельмі рэдка. У дыялогу з табарам Алена дакарала каталіцкую царкву за інквізіцыю, якая паліць людзей, ерэтыкаў. Але хто ерэтык і хто суддзі? Візантыйская царква ніколі не мела такой злавеснай установы. Біскупа гэтай разважанні вялікай княгіні моцна узлавалі. Алена у сваю чаргу падумала, што служка рымскі крыважэрны чалавек, і перахрысцілася пры ім. Даруй, Божа, грэх мой. Табар доўга ламаў галаву, за які грэх яна папрасіла даравання. Пра размову, што няма законаў, Сапега данёс вялікаму князю. Упершыню доўга, шчыра, зацікаўлена муж і жонка гаварылі пра дзяржаўныя законы, пра статут вялікага княства. І Александр не толькі мацней пакахаў жонку, ён прасякнуўся да яе асаблівай павагай, як да лепшага дарадцы свайго. Алена папрасіла звазіць яе ў Жэмайцію. Падарожжа было не з ліку прыемных. Убачыла галечу, якой не бачыла ў княстве маскоўскім. Увогуле, з наступленнем вясны і лета яны многа ездзілі. Аглядаць свае ўладанні любіў Александр. Нястомнай падарожніцай была Алена. У трокі наведаваліся не аднойчы, блізка. З'ездзілі ў гедымінаву сталіцу Новагарадок, у гародню. Марылі пра Кіеў і Кракаў. Часам Алена ездзіла адна з невялікай аховай. Вялікі князь падарыў жонцы маёнткі, ключы. Гаспадарлівая яна хацела асабіста пабачыць сваю ўласнасць, сваё багацце і ўсталяваць там парадак, які даспадобы ёй. А галоўнае, каб падданыя ўбачылі, ведалі сваю гаспадыню, яе ўменне ўсё помніць, лічыць, каб войты-ключнікі не ўздумалі красці ў яе, бо найменш баяцца граху, калі трэба ўзяць тое чужое, што дрэнна ляжыць. Гэта Алена ведала яшчэ з маскоўскага вопыту. Кралі нават у грознага вялікага князя, гасудара ўсія Русі, і баяры, і паддзячы, і пісары, стольнікі, канюшы. У яе не павінны красці. Так вырашыла. А для гэтага памагала бедным. Многа скарбаў раздавала на рамонт праваслаўных цэркваў, манастырам, і манахі, святары маліліся за яе. Войцах Табар шапеў, мацуе вялікая княгіня грэчаскую веру. А на каталіцкія манастыры Александр ахвяраваў скупа, на войска не хапала. Па вясне Алена ўпадабала на ўсход ад замкавай гары мясціну, якая называлася Поплаў. Высокі бераг вілейкі, маляўнічыя дубровы, бярозавыя гаі. Яна ехала туды на павозцы, а там гуляла пехатою, часцей сіняй, але здаралася, што і з мужам. У далечыні ад людскіх вачэй, у лесе, яны паводзілі сябе, што дзеці. Вялікая княгіня магла разуцца і прабегчы па траве, радуючы Александра, а потым падбегчы, павіснуць у яго на шыі і пацалаваць. «Алекс, я кахаю цябе!» О, якое гэта было шчасце, такі пацалунак пад бярозамі і такое прызнанне. Немногія каралі перажылі такія радасныя хвіліны. Прайшлі дубовы гай, спыніліся на краю шырокай паляны, з трох бакоў лес, з чацвёртага вілейка. Далей вілі, паміж імі луг у майскай кветіні, пасярод паляны невялікі маёнтак, макруцы, назвалі яго вілінцы. «Якая прыгажосць, Алекс!» – сказала Алена. «Я б хацела тут жыць!» Праз колькі дзён Александр падарыў жонцы макруцы, купіўшы маёнтак у мясцовага шляхціца за выгодную для таго цану. Паехалі ў сваю вотчыну. Зноў гулялі, як дзеці, але і ў забавах Алена не губляла практычнасці. Задумы яе заўсёды здзіўлялі і Александра, і Сапегу, шырокія, па-сапраўднаму каралеўскія. Алена сказала з рашучасцю гаспадыні: «Мой вялікі князь, мы збудуем тут летні палац». На другі ж дзень у Поплаў да падножжа гуры разам з вялікай княгіняй прыехалі італьянскія архітэктары, якія будавалі ў Вільні бернардзінскі манастыр і касцёл. За два гады, усяго за два, вырас цудоўны палац, які захапляў мастакоў вялікага адраджэння. Кабалена папрасіла зорку з неба, Александр, напэўна, дастаў бы яе. Пра такое незвычайнае для найвышэйшых асоб каханне ведалі паны, каталіцкі клір, стараліся злучыць каханых духоўна адной верай, але разам з тым баяліся такіх дзеянняў у адносінах вялікай княгіні, якія маглі б не паддабацца ёй і іхняму уладару. Нават войцах Табар, намеснік папы на літоўскай зямлі, вымушаны быў таіць сваю ненавісць да адукаванай схізматычкі. А Марфа з'явілася страшэнна ўсхваляваная. Ніколі яшчэ Лена не бачыла сваю карміліцу і няньку, заўсёды спакойную, разважлівую, такой спалоханай і разгубленай. Больш пачцівая пасля таго, як яе малочная дачка стала вялікай княгіняй, Марфа, забыўшыся на тытул, ад разгубленасці вельмі проста спытала: «Што мне рабіць, Аленачка?» «Прымай свата, нянька, і сваццю будучую, і будь баярыней». «Ой, Алена Івановна!» Ксюта ж назвала сябе баярскай дачкой. «Ой, гэтая Ксютка-малютка у магілу мяне загоніць! Не перажыву я, калі яна выйдзе за іхняга! Ах, нянька, нянька, такая доля матак! маніць я не магу, вялікая княгіня. Грэх гэта, не трэба маніць. Я раблю вас баярынямі. Ой, не палохайце, Марфа, вы заслужылі. Нянька і пакаёўка жылі там, дзе ўся прыслуга. На першым паверсе, за кухняй. Праўда, мелі прывілею, жылі ў асобным пакоі. Са згоды вялікага князя, ну, хіба мог ён адмовіць горача любімай жонцы, Алена на другі дзень перамясціла Марфу і Ксеніі на другі паверх. Размясціла ў пакоі па княжацку абстаўленым, недалёка ад сваіх апартаментаў. Так, маўляў, ёй зручней. Растлумачыла Александру, хоць ён калі даведаўся, што да ксюты прыедуць сваты, здагадаўся пра сапраўдны жончын намер і ухваліў яго. Адукаваная служка, прыгожая руская дзяўчына, выйдзе замуж за шляхціца, католіка, прыме яго веру. Іван Сапега ледзьве не самлеў, калі даведаўся пра такое перамяшчэнне. Але біскуп яго заспакоіў. Табар лічыў, што згода Ксеніі прыняць каталіцкую веру – это, бадай, крок самой Алены ў тым жа кірунку. Без яе, маўляў, згоды, служанка не зрабіла б гэтай святой дзеі. Бацька Міхайла Сазонт Струга быў воінам караля і вялікага князя Казіміра. Вызначыўся ў колькіх бітвах з маскавітамі, татарамі, рыцарамі. За гэта Казімір даў яму званне шляхціца, кавалак зямлі і права яго дзецям мець камандныя пасады ў войску. Адран Сазонт памёр, два сыны, выконуючы бацькаў запавет, служылі ў войску. Гаспадарку вёў бацькаў брат Кузьма, стаўшы пасля хрышчэння Казімірам. З маці жаніха домнай Дамінікай, якая за нейкія 8 гадоў пасярод праваслаўных наўрад ці стала каталічкай, ён і меўся прыехаць у якасці свата. Каму чужому такую высокую місію ехаць у велікакняжацкі палац не даручылі. Алена сказала Марфі і Ксеніі: «Калі прыедуць сваты, трымайцеся баярынямі, багата частуйце, скажыце мне, але калі я зайду, не кланіцеся, не выдавайце, хто я. Я пагляжу, паслухаю і пайду. Дай Бог згоды вам». Ксюта ўскочыла ўся ў агні, без паклону. «Прыехалі!» Вялікая княгіня надзела простыя рускія ўборы хатнія і не адразу, можа, праз гадзіну, увайшла ў пакой новых баярынь. Убачыла, што Марфа спалатнела, а Ксюта чырвань здавалася вось-вось спапяліць яе, а сват ад рускага мёду быў у стане, калі мужчыны паводзяць сябе, што п'яныя зайцы. «Вы не думайце, мы ўго першыя людзі, у нас князь Кішка быў у гасцях, бацька Міхайла быў герой, у якога не ведала ні Літва, ні Польша, сам вялікі Казімір аб'яў яго пасля бітвы пад...» «Дзе?» – не здолеў успомніць, кінуў Алені: «Іди, красуня, выпі з намі». Алена выпіла, сказаўшы адно: «За маладых». Калі выйшла, домна Дамініка спытала ў Ксеніі: «Хто гэта? Твая сябрука?» Ксенія, грэшная душа, не стрывала: «Гэта вялікая княгіня!» Маці жаніха самлела. Сват пачаў заікацца і заікаўся пасля цэлы тыдзень, чаго Ксенія кпіла шмат гадоў, весяліла Алену расказам пра ашаломленасць свякрові і дзядзькі. Марфа не хацела ісці на хрышчэнне дачкі. Алена параіла пайсці. На вінчанні і ёй хацелася прысутнічаць. Стрымалася: не пойдзе яна ў рымскую царкву. пасах молодой, великая княгиня дала такі, што Міхайла Струга з дробнага шляхціца адразу ператварыўся ў сапраўднага пана, і вялікі князь даў яму баярскае званне. А як жа, жанаты на баярыні. Міхайла узначаліў усю ахову замкаў. Каралева Альжбета Ракушанка не дачакалася, калі сын прыедзе ў Кракаў, прывезе паказаць маці нявестку. У польскай сталіцы пра вялікую княгіню літоўскую хадзілі легенды самыя неверагодныя і супярэчлівыя. Адны з тых, хто прыязджалі, з Вільні казалі прыгажуні, якіх мала ў свеце. Другія выказваліся стрымана, жанчына як жанчына, а былі і такія, што бэсцілі пераважна клірыкі, пачвара, фанатычка, паганка, а не хрысціянка. Распалівалі цікаўнасць. І Альжбета паехала ў Вільню сама, неўзіраючы на свой узрост, не адна, з сынам Фредэрыкам, кардыналам кракаўскім, і дзвюма дочкамі. Прыскакалі ганцы, едуць. Александр і Алена паехалі ажна пад руднікі сустрэць вяльможных гасцей. На зялёнай паляне пастроілі воінаў у парадным убранні, рыцарскія папругі, какарды, зброя сляпілі вочы пад яркім чэрвеньскім сонцам, паслалі ярка-чырвоную дывановую дарожку, чакалі доўга, змарыліся. Нарэшце на ўзгорку немалы канвой узняў пыл, але тут же канвой адстаў. Зазяла на сонце золата каралеўскай кареты. Магчыма, каб не ўзнімаць пыл ці ад стомы, шасцёрка коней апошняй паўверсты ішла ціхім крокам. І гэтыя нейкія 10 хвілін здаліся Алене самымі доўгімі. Дагэтуль яна была зусім спакойная, жартавала з мужам, з панамі, нават з лепшым сябрам сваім, біскупам Табарам. А тут раптам расхвалявалася. Александр пачуў яе хваляванне, каб супакоіць, узяў руку жонкі, прасякнуты ўдзячнасцю ёй. Карэта спынілася каля самай дарожкі. Слуга адчыніў дзверцы, але не адразу з яе выйшла каралева маці, зацяклі ногі. Слугі высадзілі яе пад ручкі, грузная, цяжка адзетая ў спёку старая жанчына. Алена пашкадавала свякроў, паспачувала ёй. Не дзіва, такая паўната, семерых дзяцей нарадзіла, але тут жа з нейкім новым пачуццём падумала пра сваю маці. Племенніца візантыйскага імператара нарадзіла 8, аднак водзівосы у свае 42 гады надзвычай гнуткая, што дзяўчына. Каралева ішла побач з кардыналам, чырвоная мантыя, якога злівалася з колерам дарожкі. Яшчэ адзін пакутнік. Ужо бадай з іроніяй падумала Алена. Сама яна надзела рускі летнік залатымі гузікамі ад шыі да ступняў ног. У ім было прасторна, нядушна. Шоўкавы, лёгкі, вецярок астуджваў маладое цела, і Алена нават не патела, як усе іншыя, толькі паружавела ад сонца. Сын даў маці прайсці палову дарожкі, толькі тады, не выпускаючы жончыны рукі, рушыў насустрач. Спыніліся за 3 крокі адны перад аднымі. Першая спынілася Альжбета і глядзела не на Александра, якога не бачыла больш года, на нявестку. Глядзела, здалося Алені, з незразумелай здзіўленасцю, ад чаго маладой жанчыне зрабілася ніякавата, што яе разглядаюць як дзіва заморскае. Але тут успомніла сваю задуму сустрэчы, ступіла ўперад, апусцілася перад свякроўю на калені, узяла яе руку і пацалавала. Альжбета левую руку палажыла ёй на галаву, мабыць, хацела пагладзіць, але дыядэма перашкодзіла. Каралева ціха адняла правую руку і перахрысціла Алену. Яе парадавала, што дачка ваяўнічага рускага князя выявіла такую пачцівасць. Кардынал працягнуў руку, але без намеру, каб Алена пацалавала яе, як некалі пажадаў таго табар, магчыма, біскуп у данесенні паведаміў яму пра непачцівасць рускай, якая не стала яшчэ вялікай княгіняй, але занядбала служку Божага. Фредэрык па-свойску правёў далонню па гарачай аленінай шчацэ. Пэўна, яму было гэта прыемна, дотык да такой прыгажуні. Алена ацаніла кардыналаву прастату і тактоўнасць, з заловкамі пацалавалася па-руску, горача абняўшы і адну, і другую, распараных дарогай. Сказала ім па-польску, што рада знаёмству з імі, а ўвогуле трохі баялася, што свякроў запросіць яе ў сваю карэту, і яны застануцца з вока на вока. Ведала, што Альжбета не гаворыць па-руску, а яна сваёй польскай мовы яшчэ саромілася. Змучанай старой каралеве было не да размоў з нявесткай і нават з сынам. У той дзень яна нават не з'явілася на абед. У Алены ад сустрэчы узняўся настрой. Нават Александра здзіўляла яе весялосць. А тут яшчэ, як нерэдка і раней, павесяліла Ксюта і спытала: «Яны векавухі?» Каб стрымаць смех, здзівілася: «Пра каго ты?» «Пра каралеўнаў. Перастаркі яны, зморшчаныя, што абабкі. Чаму не замужам?» «Ну, да такіх высокіх асоб баяцца сватацца». «Ой, няшчасныя!» «Хто?» «Невесты і жаніхі?» «І жаніхі, і невесты». У Ксюты ў вачах скакалі чорцікі. Яна перажывала мядовы месяц. Сябры, вы слухалі старонкі аповесці Івана Шамякіна «Вялікая княгіня», выканаўца заслужаны артыст Беларусі Ігар Лапцінскі.